Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün 29. cüzün ilk suresini okuyacağız. Allah nasip ederse. Nebe suresi. 29. cüz. 30. cüz evet. 30. cüz. Güzel. Hata yaptık. Düzeltiyoruz. 30. cüzün ilk suresi. Ve Kur'an-ı Kerim'in de 78. suresi. Nebe suresi. Nebe yükseklerden gelen haber anlamına gelir. Nebi o haberi veren kişi demektir. Resul de onu tebliğ eden kişidir. Nebi, vahiy alan. Resul de o alan vahyi tebliğ eden kişidir. Nebilerin hepsi Resuldür. Yani her Nebi Resuldür. Allah'tan aldığı vahyi insanlara bildirmek zorundadır. Ama her Resul Nebi değildir. Mesela Yasin suresinde وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذِ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Onlara örnek olarak o şehrin halkını ver. Hani onlara rasuller gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا Onlara iki tane Resul göndermiştik, ikisini de yalanladılar. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Onu üçüncüyle destekledik. Bu Resuller, Peygamberin gönderdiği Resuller, İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçilerdi. Yani her nebi rasuldür ama her rasul nebi değildir. Rasul birinin sözünü diğerine ulaştıran kişidir. Ama nebi haber alan kişidir. İşte Allahü Teala'dan yani yücelerden haber alanlar ile onu tebliğ edenler farklı olabilir. Yani peygamberin rasulleri olur. Peygamber birisini görevlendirir, git şurada şu ayetleri oku der. Onlar peygamberin rasulü olur. Tıpkı Antakya'ya gelen rasuller gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya ifadesi kullanılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Nebilerin sonuncusu. Ama Kur'an'da Hatemur Rusul diye bir ifade yoktur. Yani Rasullerin sonuncusu diye bir ifade yoktur. Çünkü Rasullik hiçbir zaman bitmez. Siz herhangi bir ayeti anlar, gider herhangi bir kişiye anlayacağı şekilde anlatırsanız, o konuda Rasul olursunuz. Çünkü Peygamberimiz olsaydı o işi yapacaktı. (Gülüyor) haber alma, yani vahiy alma değil, alınmış vahyi tebliğ etme manasındadır Resullük. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde görürsünüz, ennebiyyur rasul ya da rasulün nebi diye geçer, rasulün nebi diye geçer. Yani hem rasul hem nebi. İşte peygamberler hep öyledir. Hem rasuldür hem nebidir. Ama peygamberlerin ümmeti sadece rasul olabilir. Başka bir şey olamazlar. Yani Allah'tan alınan emirleri insanlara tebliğde aracı olabilirler. Şimdi bazı kitaplarda işte ne bir önceki peygamberin getirdiği kitapla amel eden, Resul ayrı bir şeriatı olan gibi bir takım açıklamalar yaparlar. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. Yani bunların hiçbirisi tutarlı değil. Mesela Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim Resul ve Nebi kelimesini kullanıyor. Ne yapıyor? Hangi şey işte müstakil şeriat sahibi. İşte Allah'ın kendisine kitap verdiği. Her defasında söylüyoruz. Çok enteresan. Yani bunun nasıl olduğunu anlamak da oldukça zor. Ama bakıyoruz ki yani birçok konuların Kur'an'la ilişkisi tarih içerisinde kesilmiş. Şimdi konumuza devam ediyoruz. İşte bu bir nebe. Yani nebinin gelip haber verdiği bir şey. Yücelerden alınan bir haber. Sıradan bir insanın vereceği bir haber değil. Amme yetesâelûn. Birbirlerine neyi soruşturup duruyorlar? O ona soruyor, o ona soruyor. Ani nebe'il azîm. O büyük haberi mi? Ellezîhum fîhî muhtelifûn. Öyle ki onlar o konuda ihtilaf içerisindedir. Şimdi aslında asıl büyük haber Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kitabıdır. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği asıl haber budur. Asıl istediği şey putlarını bırakıp Allah'ın dinine gelmeleridir. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ هَنِ النَّبِئِ الْعَظِيمِ Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberi mi? Tabi şimdi bir kişi geliyor, ben Allah'ın peygamberiyim diyor. İçlerinden birisi kalkıyor, ben Allah'ın peygamberiyim diyor. Bu onlar için gerçekten çok büyük bir haber. Neden büyük bir haber? Çünkü bugünkü Tevrat'ta da dikkatle incelendiği takdirde ortaya çıkıyor ki son gelecek peygamber Mekke'de ortaya çıkacak. Peygamberliğini esasen Medine'de yayacaktır. Ama bunu bulabilmek için iyi uzmanlaşmak lazım ve tercümelerden okumamak lazım Tevrat'ı. Aksi takdirde izleri takip etmek zorlaşıyor. Kabe'den, Zemzem'den, etrafındaki dağlardan, sonra Medine'den, Medine'nin yanındaki dağdan, hepsinden bahsediyor. Yahudiler son peygamberin Medine'de asıl görevini yapacağını kitaplarından öğrendikleri için dört Yahudi kabile gelip Medine'ye yerleşmiş. Orada gelecek peygamberi bekliyor. Bunlar Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir, bir de Beni Urayt kabileleri. Bunların Medine'ye gelişlerinin asıl gayeleri bu olduğu için Araplara karşı sürekli bunun propagandasını yapıyorlar. İşte son peygamber gelecek. Biz onunla birlikte olacağız. Sizin haddinizi bildireceğiz diye sürekli propaganda yapıyorlar. Bu son peygamber gelince neden İsrailoğullarından gelmedi diye kıskandılar. Halbuki gene İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geliyor. Sadece Hazreti Yakup'un soyundan değil. Ve inanmadılar. Halbuki bekledikleri peygamber ne olduğunu biliyorlardı. Fakat burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Bunlar sürekli o peygamberin propagandasını yaptıkları için zihinleri buna hazırladılar. Bir peygamberin beklentisi içerisine soktular bütün insanları. Bütün insanlar derken yani Mekke ve Medine çevresindeki, onların temasta bulundukları kişileri. Çünkü Medine Şam'a doğru giden ticaret yolunun ortasında yer alan bir şehir. Dolayısıyla bütün Mekkelilerin Medine ile, bütün Medinelilerin Mekke ile yakın alakası var. Mekke büyük panayırların kurulduğu bir yer. Medine de ticaret yolları üzerinde bulunan bir şehir. Dolayısıyla yakın alakaları var. Bunlar sonra gelecek peygamberin Mekke'den çıkacağını da biliyorlar. Fakat inanmadılar, kafir oldular. Kıskançlıklarından dolayı, bilmediklerinden dolayı değil. Bunlardan 3 tane kabile cezalandırıldı ve Medine'den sürüldü. Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza. 4. kabile sonuna kadar Medine'de kaldı. Beni Urayt kabilesi. Bunlara hiç dokunulmadı. Çünkü bunlar problem çıkarmadılar. Müslüman olmadılar ama problem de çıkarmadılar. Geç daha sonra artık onlar da Müslüman oldu. Ve Medine'de bir Yahudi kalmadı ama Peygamberimiz vefat ederken zırhının bir Yahudi'de rehin olduğunu biliyoruz değil mi? İşte o Yahudi Beni Urayt kabilesinden olan bir Yahudiydi. Bunu Allah rahmet eylesin, Muhammed Hamidullah tespit etti. Şimdi Medine'de Yahudilerin içinden çıkacak bir peygamber ve bütün Arapların zihninde bu beklenti var. O kendi içlerinden çıkınca onlar için de şaşırtıcı bir şey oluyor. Ve bu büyük bir haber. Şimdi Medineliler diyor ki o Yahudiler biz bununla sizi ezeceğiz, şey yapacağız. Fakat bunlar da şok oluyor tabii Mekke'dekiler. Bir de Mekke, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlardan oluşuyor. İşte İsmail Aleyhisselam, Nuh tufanından sonra kumlar altında kalmış olan Kabe'nin bulunduğu yere gelince orada ne Kabe vardı ne de bir yerleşim. İşte meleklerin göstermesiyle İbrahim Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam tarafından yapılan Kabe'nin temellerini buldu ve o temelleri yükseltti. Onun için Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ı Kabe'yi yapan diye tanımlamaz Allahü Teala. Duvarlarını yükselten diye. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Hani İbrahim o beytin temellerini yükseltiyordu. İsmail de öyle. O beyt zaten vardı. Ama yıkılmıştı. İşte oraya İsmail Aleyhisselam yerleşince çevre kabilelerden birisinin kızıyla evlendi. Orada işte sonra zemzem suyu tekrar bulundu ki zemzem suyundan bahsediyor Tevrat. Zemzem suyu bulundu. Orada tekrar yerleşim oldu. İşte tabi Kabe'nin, Arafat'ın, Mina'nın, Müzdelife'nin orada olması, hac olayının öteden beri olması sebebiyle orası artık insanların dini, çok önemli bir dini merkezi oldu. Bak şu, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakın. Kur'an'ın üzerinde durduğu tek mescit, Mescid-i Haram'dır. Mekke'deki mescittir. Geçen haftaki dersin sonunda da anlatmaya çalıştık. İşte Kudüs'te bir Mescid-i Aksa oluşturmaya çalışıyorlar. Böyle bir olay yok. Asıl Kudüs Hristiyan şey, Yahudilerin kıblegahıdır. Bu tamam. Ama mescit olarak Allahü Teala'nın üzerinde durduğu Mekke'deki Mescid-i Haram'dır. Oranın kainat tüm merkezi olduğu anlaşılıyor. Suudi Arabistan'da bir astronomi alimi var. Çok güzel konuşmalar yapıyor. Kur'an-ı Kerim konusunda da bayağı ilim sahibi bir kişi. Adını hatırlayamıyorum da. Bazen rastlıyorum, dinliyorum. Bir gün şunu anlattı. Dedi ki bütün kıtalara Suudi Arabistan Krallığı İlim adamlarını gönderdi her taraftan. Mekke'ye kıble açılarını tespit edip ilan etmeleri için, yani çalışma yapmaları için görevlendirdi. Yapılan çalışma sonucu Mekke'nin mevcut kara parçalarının tam orta noktası olduğu ortaya çıktı dedi. Bu gayet normal bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de oraya Ümmül Kura deniyor. Ana kent deniyor. Yani tüm şehirlerin anası adı veriliyor. Dolayısıyla merkezde olması çok tabidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oranın dik üstünde Beyt-i Mamur'un olduğunu ifade ediyor ki El-Beytül Mamur Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Şimdi insanlar Kabe'nin etrafında, biz Kabe'nin etrafında dönüyoruz. Melekler Beyt-i Mamur'un etrafında dönüyor. Her ne kadar mevcut astronomi anlayışına aykırı olsa da ben Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman bütün kainatın Kabe'nin etrafında döndüğünü şahsen tespit ediyorum. Yani bu astronomik çalışmalar bir takım varsayımlara dayalı olarak yapılır. Dünyayı merkez alarak yapılırsa bir çalışma farklı olur, başka yeri merkez alarak yapılırsa farklı olur. Bir takım varsayımlar. Çünkü hiçbir astronomi alemi kainatın dışına çıkıp da gözlem yapmış değil ki. Şimdi düşünün. Sizin vücudunuzdaki bir hücrenin içerisinde büyük ilim adamlarının yer aldığını kabul edin mesela. Öyle farz edin ki işte dünya kainat içerisinde bir hücre büyüklüğünde değil. Ondan çok çok daha küçük. Şimdi ondaki ilim adamları sizin vücudunuzun merkezini nasıl belirleyecekler? Bütün gördükleri bir hücre. Başka bir şey gördükleri yok. O hücreyi de tümüyle tanımaları mümkün değil. Ya da şöyle söyleyelim, siz şu odanın içerisinde olun, dışarıya çıkmayın. Şu Ensar Vakfı binasının merkezini nasıl belirleyeceksiniz? Bir takım varsayımlarda bulunacaksınız. Bu odaya göre varsayım yapacaksınız değil mi? Dolayısıyla astronomi alimlerinin yapabileceği bu, bundan başka bir şey zaten yapamazlar. İsteseler de yapamazlar. Ama yapabilecekleri bir şey var. Bu kainatı yaratan Allah'ın kitabına bakmak. Mesela şu binanın planını bulsalar, projesini bulsalar, merkezini tespit etmek zor olmaz değil mi? Kainatın planı, projesi de Cenab-ı Hak'ta. Allah'ın kitabına bakacaksınız. Başka bir şeyiniz yok. Şimdi Mekkeliler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan oldukları için kendilerini İbrahim dininden kabul ediyorlardı. Ondan dolayı sürekli hac ve umre ibadetlerini yapıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mutlaka namaz kılıyor olmaları gerekiyor. Zaten cahiliye dönemiyle ilgili tarihi bilgilerimiz çok az. Bazıları sanki İslam'ın ihtiyacı varmış gibi İslam'ı yüceltmek için cahiliye dönemine tukaka etmişler. Birçok bilginin bize gelmesini engellemiştir. Ya İslam o kadar yüce ki onu yeryüzüne gölgeleyebilecek hiçbir şey yok. Siz onlarla ilgili doğru bilgileri ortaya koyun, bu İslam'ın aleyhine değil. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Geçen hafta da kısaca bahsetmiştik. Ya Rabbi, benim soyumdan o namazı kılan kişiler, nasıl ayetin içinde? Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Ya Rabbi, o namazı benim sürekli kılmamı nasip eyle, soyumdan gelenlerin de öyle. Dolayısıyla Mekkelilerin mutlaka namaz kılıyor olması lazım. Kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Ona o oruç size farz kılındı, sizden öncekilerde farz kılındığı gibi dendiğine göre mutlaka oruç tutuyor olmaları lazım. Ha, bozmuşlar. Bozmuşlar, o başka. Şimdi zaten asıl mesele o bozuklukla mücadele etmektir, başka bir şey değil. İşte bu Mekkeliler kendilerini çok dindar kabul ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan kabul ediyorlar. Dolayısıyla Mekke'de bölgenin önemli bir dini merkezi, kendilerini çok dindar kabul ediyorlar. O kadar dindar kabul ediyorlar ki hac sırasında haremin dışında olduğu için Arafat'a çıkmıyorlar. Gerekçe de şu: biz Arafat'a çıkarsak Arafat'a değer vermiş oluruz. Yani Arafat kutsanmış olur bizimle. Halbuki biz haremden başka hiçbir yere değer vermemek durumundayız. Harem sınırları Mina'da biter. Onun için çıkmıyorlardı. Biz çıkarsak Arafat kutsallaşır diye. Orada bekliyorlardı Mina'da. Siz gidin gelin. Diğerleri gidip geliyorlardı. Şimdi böyle bir toplum, kendini çok dindar kabul eden bir topluma bir peygamber geliyor. O peygamber de çok güvendikleri bir insan. Çok değer verdikleri bir insan, diyor ki ben peygamberim. Ve bir takım haberler veriyor ki bunların dünyasını alt üst ediyor. Beyinlerini parçalıyor. Zihinlerini alt üst ediyor. Siz müşriksiniz diyor. Siz müşriksiniz deyince nasıl olur, biz müşrik değiliz. Kabul etmek istemiyorlar. İşte siz şöylesiniz böylesiniz. İşte asıl büyük haber bu. Bütün dünyalarını alt üst ediyor. Şimdi bir kısmı inanıyor, bir kısmı inanmıyor. Kella se'alemun. Hayır, yakında öğrenecekler. Yaşayanlar da öğrendiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'de bırakmadılar. Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Medine'de İslam gelişti. Bir müddet sonra gelip Mekke'yi fethettiler. Peygamber Efendimiz'e karşı çıkanların büyük bir bölümü Müslüman oldu. Çoluk çocukları Müslüman oldu. Olmayanlar da mahvolup gittiler. Dünyaları da bitti, ahiretleri de bitti. Gördüler, bu dünyadayken gördüler, ahirete kalmadan. Sümme kella se'alemun. Sonra evet, bu böyle gitmeyecek. Öğrenecekler. Şimdi genellikle burada bu Nebe-i Azim kıyamet olarak da geçer bazı tefsirlerde. O büyük haber kıyamet. Tamam, kıyamet de büyük bir haberdir, doğru. Ama asıl büyük haber peygamberin kendisi ve getirdikleridir. Kıyamet onun içerisinde bir parçadır. اَلَّذ۪ي هُمْ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ. Şimdi buna kıyamet deyince Bazıları inanıyor, bazıları inanmıyordu. Şöyle de diyorlardı, işte Müslüman olanlar ahirete inanıyordu, olmayanlar inanmıyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelenlerin ahirete büsbütün inanmamaları mümkün değil. Onlar içerisinde inanan vardır, inanmayan vardır. Bugün Türkiye'de ben Müslümanım deyip de ahirete inanmayanları siz tanıyor musunuz? Var mı tanıdıklarınızda? Ben Müslümanım dediği halde var değil mi? Ha bitti. Aynı şey. Orada da olmaz, burada da olmaz. Orada da ben İbrahim dinindeyim dediği halde ahirete inanmayanlar olur. Ahirete kim inanmaz? Onu da biliyor musunuz? Diyor ki Allah-u Teala وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَد۪ينَ اَف۪ينَ O ahireti saldırgan ve günaha dalmış olanlardan başkası yalanlamaz. Çünkü ahiret varsa yandıktır. Büsbütün yandık. Yani işlediği hasları çok iyi bildiği için hesabını veremeyeceğini düşünür. İnkar ederek kurtulacağını zanneder. Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle insanlar var. Şu anda bakın bir ayet okuyayım. Bugünkü insanları bu ayette bulacaksınız. 502. sayfa Câsiye suresi. Oradan bir su versene ya, tamam. Sağ ol. Ve izâ tutulâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin. Onlara her şeyi açıklayan ayetlerimiz okunduğu zaman ha ben bir ayet sonra okudum. 34. ayet. 24. ayet. 24. ayet. Yanlış bir ayet sonrasını okudum. Ve kalu ma hiye İlla hayatüne dünya. Şu yaşadığımız hayatın dışında bir hayat yok, dediler. Başka bir hayat yok. Nemutu ve nahya. Ölürüz ve diriliriz. Bak ölürüz. Bunu anladık. Peki dirilirizden ne anlayacaksınız? Ne anladınız? Bu dünya hayatımızdan başka hayat yok. Reenkarnasyon. Ölürüz, tekrar hayat buluruz. Nerede? Bu dünyada. وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ Bizi helak eden zamandır. Yaşlanıyoruz ve helak oluyoruz. وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ Onların bu konuda bir bilgileri yok. اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Sadece zan, zannediyorlar, bir hayal yürütüyorlar. Çünkü insanoğlu ebedi hayat için yaratıldığından bakın 90 yaşındaki bir adam bir ev yaptırsa ne der? Çok sağlam yapın der. Belki hiç içine girmeyeceksin. Çünkü ölmeyi hesabına katmaz. Kendinize bakın. Herhangi bir hesabı ölüme göre yapabiliyor musunuz? Öleceğinizi bildiğiniz halde, mümin olduğunuz halde ölecek gibi mi davranıyorsunuz, ölmeyecek gibi mi davranıyorsunuz? Nasıl? Çünkü bizi Allah-u Teala ebedi hayat için yaratmış. Dolayısıyla bu dünya hiç kimseyi tatmin etmez. Bu dünya hayatı hiç kimseyi tatmin etmez. Zaten görüyorsunuz, bakıyorsunuz ki birçok iyilikler yapıyorsunuz, o kötülük diye algılanıyor. Ya bir yerde bu iyiliğimin karşılığını almalıyım diyorsunuz, değil mi? Bazı kimseler size kötülük yapıyor, ispat edemiyorsunuz. Bir yerde bu adam cezasını almalı diyorsun. Aksi takdirde böyle olmaz. Dolayısıyla herkesin zihinsel arka planında ahiret inancı vardır. Ahiret inancı sizi tatmin eder. Ama başka şeyi tatmin etmez. Size daha önce anlatmıştım. Reenkarnasyon konusunda bir televizyon programına çıkmıştım. Canlı yayın. Orada dinleyiciler de var. Ben reenkarnasyonun olmadığını söylediğim zaman tam karşımda oturan bir hanım dedi ki ben reenkarnasyona inanıyorum dedi. Neyse reklam arası verildi. Yanıma geldi. Dedi ki ben dedi dinsizim. O dinsizim kelimesini sanki ya canlı yayında söyledik diye hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Yani ben ateistim dedi. Yani ben Tanrı tanımam. Ben ona dedim ki hanımefendi siz ateist falan değilsiniz. Siz Allah'a kesin olarak inanıyorsunuz öyle değil mi dedim. Elbette dedi. Ben Allah'ıma kurban olayım, ben ona kurban olmuşum dedi. Böyle bir şey yaptı. Ay ben dedi onu hatırladığım zaman çok mutlu olurum. Ona ben kurban olurum, ona her şeyim feda falan. Sonra dedi ki ben 45 yaşındayım dedi. Çünkü en az 60-65 yaşında gösteriyordu. Dedim ki siz aslında reenkarnasyona inanmıyorsunuz değil mi dedim. Fakat çok güzel olmak istiyorsunuz. Çok uzun yaşamak istiyorsunuz. Ulaşamadığınız bir takım hedefleriniz var. Bunlara ulaşmak istiyorsunuz. Bunları gerçekleştirebilmek için zihninizde bir reenkarnasyonu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi dedim. Evet öyle dedi. Evet öyle dedi. Bak dedim. Kainatta ölen her şeyin yeniden yaratıldığını görmüyor musun? Mesela bitkiler ölüyor kışın, baharın yeniden yağmur yağınca yaratılıyor. Bakın bu oluyor. Bunun bir delili var. Ama şu insanın şu yılana dönüştüğünün bir delili yok. Yeniden yaratılan bitki hangi bitkiyse o aynen. Bir başkasının şeklinde yaratılmıyor ki. Elma tohumuysa elma, buğday tohumuysa buğday, yoncaysa yonca değil mi? Değişmiyor. Sen dedim hiç Kur'an'ı okudun mu? Yok dedi. Ha şunu söyle dedi ki ben Allah'a kurban olayım ama peygamberi kabul edemem dedi. Ha işte problem bu. Çünkü senin davranışlarını değiştirecek olan peygamberin getirdiğidir. Allah'ın varlığı seni tatmin ediyor. Sığınmak istiyorsun, yardım istiyorsun, her şey. Ona demedim de ateistlerin bütün istedikleri şudur. Allah bana her şeyi versin ama emir vermez. Bütün istedikleri odur. Çünkü o emir peygamberle geliyor. Hiç Kur'an-ı Kerim okudunuz mu dedim. Yok dedi. O zaman Kur'an okuyun dedim. Söz verdi. Okudum okumadım bilmiyorum. İşte burada da aynı. Bakın iddialar değişmiyor. Diyorlar ki bizim işte sadece bu dünya hayatıdır. Ölürüz tekrar diriliriz. Nasıl diriliyor? Başka bir bedenle. Hep farklı bedenlerle geliyor. Çünkü o ölümle kendini tatmin edemiyor. Kendini tatmin edebilmek için hayal kuruyor. Allah da diyor ki İnhum illa yalunnun. Onlar sadece bir hayal kuruyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Çünkü bir delilleri yok. Ama ahiretin olacağını İspatlamak için o kadar çok delili var ki. Yani bütün ölen kainat yeniden diriliyorsa, insanoğlu da bir bitki gibidir. Embetekum minel ardi nebata diyor. Allah sizi bu topraktan bir bitki gibi bitirmiştir. Bizim bitkiden farkımız şu. Bitki sabittir. Şu topraktadır. O toprakta eğer bir şey varsa var, yoksa kurur gider. Ama insan öyle değil. İnsan gıdasını kainatın her yerinden alır. İhtiyaçlarını her taraftan karşılar. Ama o da bitki gibi sadece topraktan beslenir, başka bir yerden değil. Sadece topraktan beslenir. Bütün maddeleri topraktan gelmiştir, ölünce aynen bitki gibi tekrar toprak olur. O zaman bunun yeniden dirileceğini kabul etmek hiç de zor değildir. Demek ki reenkarnasyonun da Kur'an-ı Kerim'de ayeti varmış. O zaman böyle diyorlardı. Ama hepsi bunu söylemiyordu ki. Ahireti kabul edenler de vardı. Şimdi tekrar Nebe suresine dönüyoruz. Amme yetesâelûn. Hangi şeyden soruyorlar? Hani nebe ile alayım, o büyük haberden mi? Çünkü yücelerden geliyor, Allah'tan gelen bir haber. Öyle bir haber geliyor ki karşılığını vermek mümkün değil. Mümkün değil. Cevap veremiyorsunuz. Şimdi mesela siz bugün siz de aynı olayı yaşıyorsunuz. Birilerine gidiyorsunuz, Allah'ın bir ayetini okuyorsunuz. Adam dindarlığıyla övünüyor. Bulunduğu bölgede en dindar adam, en iyi hoca, en iyi Müslüman olarak geçinen bir kişiye Allah'ın bir ayetini veriyorsunuz, söylüyorsunuz. Adamın bütün hayatı alt üst oluyor. Sizi susturmak istiyor, cevap vermek istiyor, verme imkanı yok. Eziliyor. O zaman Mekkelilerin yaptığı gibi hakaret ediyor. Saldırıyor. Kafir diyor. Bir takım şeyler söylüyor. Zaten bütün peygamberlere kafir denmiştir mutlaka. Bizim peygamberimize de denmiştir. Yani sen babaların dinini terk ettin demişlerdir. اَلَّذ۪يهُمْ ف۪يهِ مُخْتَلِفُونَ Onlar bu konuda muhtelif. Bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. Kella, hayır. Seyalemun. Bunu öğrenecekler. Öğrenecekler. Evet, bugün de aynı. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayıp yaşamaya, insanlara anlatmaya devam edin, herkes bunu öğrenecek. Kur'an ne demek olduğunu öğrenecek. Allah'a şükür bugün elimizde çok geniş imkanlar var. Bütün dünyaya yayma, işte şurada konuşuyoruz, bütün dünya dinleyebiliyor. Bu imkanlardan iyi yararlanırsak kısa sürede Allah'ın kitabını bütün dünyaya yayarız. Yani şunu da kafanıza iyice yerleştirmeniz lazım. Rasullük bitmemiştir. Kıyamete kadar devam eder. Ama bazı din istismarcıları, ki şunu da unutmayalım gene, en fazla yapılan istismar din istismarıdır yeryüzünde. Çünkü insanlarda dindarlık duygusu çok kuvvetlidir. En ateistinde de, işte az önce bir ateistim diyeni anlattım size. İnsanlarda din duygusu çok kuvvetlidir. Ve bu müthiş sömürülür. Din istismarcılarından mesela şunu duyarsınız. Kur'an-ı Kerim'de nebilik bitmiş, rasullük bitmemiştir der. Ondan sonra ben rasul olarak Allah'tan vahiy alıyorum der. Din istismarcılarından şunu duyarsınız. Ama bunlar öyle ufak tefek istismarcılar değil, çok ciddi istismarcılar. İstismarın en büyüğünü yapabilmek için epeyce bilgi sahibi olmak lazım. Hani mesela şimdi bir adama diyorsunuz ki, şimdi şu uçağı öyle bir ayarla ki, uçağın yolcuları Ankara üzerinden geçerken uçak orada düşsün. Bunu herkes ayarlayabilir mi? Çok iyi uzman olmak lazım, değil mi? İşte insanları dinden saptırabilenler de böyle çok iyi uzmanlardır. Yoksa öbürlerini kimse dinlemez. Şimdi bunların bir kısmı diyor ki, efendim Kur'an-ı Kerim'de ve Hatemen Nebiyyin, işte nebilik bittiği belirtiliyor. Ama Resullük bitmemiştir. Dolayısıyla biz de Resul oluyoruz ve hala vahiy alıyoruz der. Yahu işte nebilik o vahiy almasına derler. Resullük onun tebliğidir. Resullük bitmemiştir ama Allah'ın kitabını okuyarak insanlara anlatırsan ancak o zaman, kendinden bir şey katarsan yanarsın. Katamazsın. Neyse o. Resullük bu. Bir kısmı da diyor ki, efendim diyor, hem de bizim ilahiyat fakültelerimizde ders olarak okunuyor bunlar, şu anlattığım şeyler. Efendim diyor, Resul'le, Nebi'yle veli arasındaki fark nedir biliyor musunuz diyor. Ne? Nebi vahyi peygamber aracılığıyla alır. Veli, melek aracılığıyla alır, Cebrail vasıtasıyla alır Nebi. Veli Allah'tan doğrudan alır diyor. Bak bu ilahiyat fakültelerinde ders olarak okutuluyor bugün. Tabii. Onun için yere göre koymadıkları Muhyiddin İbn-i Arabi'nin El-Futuhatül Mekkiyesinde şu vardır. Peygamber duvarın kerpiç tuğlası, ben altın tuğlasıyım der. Aynen bunu yazar. O Hatemül Enbiya'dır, ben Hatemül Evliya'yım. Ondan benim aramdaki fark gökle yer arasındaki farktan daha fazladır der. Kendini göklerin üstünde görür. Kendi ifadeleri. Ve millet bunu adam yerine koyar. Bunun için doktoralar yapılır, bunun üzerinde çalışanlar ilahiyat profesörü olur. İlk cümleyi niçin söylediğimi anladınız mı? Uçak olayında yani. Birkaç gün önce Amerika'dan bir telefon geldi, o vesileyle haberdar oldum. Şey demiş ki, gazetelerden birisinde yazıyor. İmam Rabbani demiş ki, İbn-i Mesud'un rivayeti dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in işte son iki suresi Felak ve Nas surelerinin Kur'an'dan olmadığını düşünerek namazda okumuyordum, farz namazlarda okumuyordum. Fakat keşifte bana Peygamberimiz bildirdi ki bunlar Kur'an sureleridir, onun için okumaya başladım. Ondan sonra da diyor ki, keşifle diyor hadis alınır. Büyük bir cemaatin lideri söylüyor, şu anda yaşayan büyük bir cemaatin lideri söylüyor. İşte bu Kur'an'ın üzerinde bir şüphe doğurmak. Bir hayallerle işi yürütüyorlar işte. Ne belirlemesi? Neresi doğru ki orası yanlış olsun? Önceden neymiş? Doğrudur. Şimdi dolayısıyla bunlar yani din adına istismarlar her zaman devam edecek. Bunun sonunu alamazsınız. Çünkü Allah-u Teala herkese cehenneme gitme hürriyetini vermiştir. Allah'ın verdiği hürriyeti bizim engellememiz mümkün değil. O hürriyeti kendimiz için kullanmayalım, uğraşalım da. Yani cehenneme biz gitmemeye gayret gösterelim. Giden gider. Ne yapalım? Keşif, keşif. Yani açık, hani perdeler açıldı, kapılar açıldı derler ya. Keşifle ilgili bir tek delil var. O da Kaf suresinde miydi? لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Ha? Kaf suresinde değil mi? Yani 50. surede. Tek delilleri o. Bakın o da ne diyor? Kaçıncı ayet? Ha 22. ayet. 22. ayet, 520. sayfa. Yukarısından okuyalım. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Sure üflendi. ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Bu sözü verilen gündür. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Herkes gelir. Yanında yol gösterici ve şahidi. Yani şu dünyada bizimle beraber bulunan iki tane melek var ya, kabirden çıktığımız zaman onlar gene yanımızda olacaklar. Birisi amel defterlerimizi taşıyacak, birisi toplantı yerini gösterecek. Gel şuradan gidiyoruz diye. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا. İnançsız olan insanlar diyecek, sen bu konuda gaflet içerisindeydin. Kendi kendini aldatıyordun. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. İşte Allah Teala demiş olacak. Senin perdeni kaldırdık. Yani artık ahireti görüyorsun. Ahiret ben perdeleyen bir takım dünya menfaatleri vardı. İşte burada keşefna, perdeni, anke gıtaek, perdeni açtık. Yani ahirette söylenen bir söz. Şimdi onlar bu dünyada açıyorlar ve bu ayeti delil getiriyorlar. Hiç olacak şey mi? Olacak şey mi? İyi ki bir keşif kelimesi geçmiş Kur'an-ı Kerim'in bir tek yerinde. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ. Bugün gözün keskindir. Yani kıyamet günü. Artık bütün gerçekleri göreceksin ama neye yarayacak ki? Ondan sonra وَقَالَ قَر۪ينُ هَذَا مَا لَدَيْيَ عَت۪يدٍ. Onun yakında bulunan diyecek, işte yanımdaki suçlu hazır. Sanık hazır diye bağırıldığı gibi şeydi. Ve devam ediyor. Evet, şimdi dersimizin birinci bölümünü de bitiriyoruz. 10 dakika aradan 8'i 5 geçe dersimize başlarız inşallah.